रंग पे ना इतना गुमान न कर, ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान न कर, ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। ओ रूप मिट जाता है ये प्यार है, दिलदार नहीं मिटता। ये दिल बेईमान मचल जाएगा, ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान न कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग